Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 1 Temmuz Perşembe, yıl 2010, ay 7, gün 182, Hızır 57. 1431 Hicri Recep 19, 1426 Rumi Haziran 18. Kabotaj hakkının kazanılması 1926. Denizcilik Bayramı. Dünya Mimarlar Günü 1990. Günün malumatı Temmuz. Güya yıldızlara tapan bir zümre bu ayı Temmuz'a adında bir bilgini armağan etmiş ama onu yitirdikten sonra büyük bir üzüntüye düşmüşler. Her Temmuz ayında bir bayram yaparlarmış ve o günün bir bölümünü sevinçle geçirdikten sonra öteki bölümünde oturup ağlarlarmış. Bizde Temmuz adı Süryanice'den alınmıştır. Günün tarihi 26 yıl önce bugün 1 Temmuz 1984'te matbaacıların ustası ve hocası Willy Blümel vefat etmişti. Willy Blümel yaşama hayatı boyunca matbaacılık mesleğinde çalışanlara bilgi bakımından elinden gelen kolaylığı göstermiştir. Yemek listesi gün 182. Ciğer tava, patates sote, kabak kızartması, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden ve Açık Gazete'nin açılışını yaptık, haftanın 4. Açık Gazetesi. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Erik Satie'ye de bir günaydın demiş olduk. Jimnopedia adlı eserini çaldık onun. Erik Alfred Leslie Satie asıl adı. 1925'te bugün, 1 Temmuz 1925'te hayata veda etmişti. 1866 Paris doğumlu Fransız besteci ve piyanist. Ama aynı zamanda yazar, çok hezarfen nitelikli bir insan. Yani çeşitli yazıları var. Ayrıca başka çalışmaları da var. Sanatın çeşitli dallarında at koşturmuş biri. Wikipedia'dan okuyacak olursak kendisi bir jimnopedist olarak 1887'de tanıtılmış dünyaya, jimnopediler diye. İşte çaldığımız da onlardan biriydi, jimnopediydi. Ve daha sonra kendisine de bir fonometrisyen diye bir lakapla hitap etmiş. Yani kendisini öyle tanıtmış. Yani mezürleri ölçen şeyleri, sesleri ölçen kişi anlamında. Yani ince ama beceriksiz bir teknisyen diye de kendisini tanıtıyormuş. Ve Fransız bestecilerin 1911'de bestelenen şeyinde, ayrıca pek çok yazısı var. Dadaistlerin arasında daima arada da başka adlar, mesela kadın adıyla da yazılar çıkmış. Virginie Lebeau diye ya da François de Paul diye bazı yayınlanmış yazılarında namı müstearla, nom de plume'le imzalamış. Renkli bir Paris'in o 20. yüzyıl başlarında olağanüstü renkli Paris havasının, avantgardının sıkı temsilcilerinden biri. Daha sonra pek çok minimalizm, repetitif müzik ve théâtre de l'absurde diye adlandırılan absürt tiyatro akımlarının da öncülerinden biri sayılıyor. Ona ölüm yıl dönümünde bir günaydın diyelim. Evet, şimdi haberlere bakalım. Haberler nasıl? Devrilme noktasına doğru çok yaklaştığını Arktik bölgede, kutup bölgesinde açıklamışlar. Yani dünyada dünyadan atmosfere yayılan karbondioksit ve diğer sera gazı diye adlandırılan gazların yayılması, Arktik yani Kuzey Buz Denizi ve Kuzey Kutbu civarındaki ekosistemlerde artık geri döndürülmez şeyler, noktaya ulaşmasının an meselesi olduğunu. Geri döndürülmez mi? Evet. Nasıl? Yani bir daha asla Kuzey Kutbu'na sahip olamıyorsun mesela, Kuzey Buz Denizi'nin oradaki buzlara. İnsanlık yaşadıkça senin bir daha buzun olmuyor. Öyle durumlar olacak. Önemli değil aslında. Yalnız çok sayıda yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Kanada ve Hollanda gibi çok sayıda ülkenin bilim insanlarının işbirliği yaparak ve paleoklimatoloji alanına giren bir alanda, yani iklim tarihçiliği iklim tarihçilerinin alanına giriyor. Yani dünyada Kanada'ya ait Ellesmere adasının çok yüksek enlemlerdeki Ellesmere adasında 5,5 milyon yıl öncesine kadar, 5-10'da 3 milyon yıl öncesine kadar geri gidecek şeylere bakmışlar. Yani o zamanlar iklim nasıldı? Pliyosen deniyor çağa. Yani dünyanın bir buzul çağına girmesinden hemen önce olmuş. Ve bulgularını şöyle açıklamışlar. Mesela Ashley Ballantyne diye Colorado Üniversitesi'nden Boulder'daki şöyle bir açıklama gelmiş sözcüsü tarafından. Milyonda 400 parça civarında olduğu karbondioksit seviyelerini tespit edilmiş. Oradaki böyle fosillere bakıyorlar, eski fosillere. Çok kadim fosillere ve tamamen artık bir yıkılma noktasına geldiğini ortaya koymuşlar. Yani şu anda 390 parça, milyonda 390 parçacık seviyesinde seyrediyor ve yılda da 2 parça artarak gidiyor. Bu küresel şeylerden dolayı, işte petrol, doğalgaz ve kömür yakmaktan dolayı. Şimdi bir bakmışlar ki 400 parça olunca işte bambaşka bir iklim orada. Ormanlar, harikulade hayvanlar, hı hı, bitkiler, buz yok yalnız. Böyle bir değişiklik olabilirmiş işte diye bakıyorlar. Geology adlı dergi, bilimsel derginin Temmuz sayısında yayımlanıyor bu şey. İnsanlık için ve bütün dünya canlıları için hiç iyi bir haber değil bu. Yani buradaki, çünkü organik materyal, malzeme şey olmuş, mumyalaşmış. O peat denen turba birikintilerin içinde ve o zaman çok ayrıntılı olarak araştırmacılar yüksek kalitede ayrıntılı analizler yapabiliyorlar diye açıklamada gelmiş. Hani Arizona Üniversitesi, Kanada'da Ottawa Üniversitesi ya da Colorado'nun doğal tarih müzesi, Colorado Üniversitesi'ne bağlı, onun temsilcileri oturup bayağı ciddi bir açıklama da yapmışlar dünyaya. Ve yani mesela bin bir türlü, şimdi artık hiç bulunmayan türlerde hayvanlar ve bitkiler varmış. Cüce ağaçlar, sedir ağacı, kuzey beyaz sedir ağaçları, larch denen bir ağaç, bilmiyorum hangisi, ama bir takım yosunlar ve otlar varmış. Hepsine bakmışlar. Ayrıca şimdi hiç olmayan bir takım balık, kurbağa ve memeli türleri, küçücük böyle geyikler yaşarmış. Üç toynaklı atlar, üç tırnaklı atlar varmış o zaman. Masal dünyası gibi yani, böyle küçük kunduzlar. Aslında hani dünya çeşitli şekillerde, çeşitli zamanlarda hep farklı farklı evrimler geçirdi. Ya da hani duruma uyum sağlayan başka türlü canlılar vardı her seferinde. İşte bu sefer olmayacak galiba. Yani ya olmayacak ya da zaten bildiğimiz şekliyle olmayacak. Evet. En azından tahayyül etmek mümkün değil. Evet öyle, fakat şimdi bu müthiş bir doğal müze haline gelmiş işte. Turbaların içinde oradaki donmuş vaziyette, mumyalaşmış o zaman oksijensiz ortamda. Hepsine bakmışlar. Böyle şeyler, tavşanlar falan da varmış hiç bilinmeyen türde. Yani şeyde daha önce görünmemiş. Fakat artık inceleme yapılamayacakmış. Bunun neden olduğunu söyleyeyim mi? Neden? Çünkü orada kömür işletmeleri açılıyormuş. Kanada... Tamam. Ya zaten kuzey ülkeleri fena halde bu işlere memnunlar. Hani buzlar eridikçe daha da çoğu bulunacak. Petroldü, kömürdü, madendi, oydu, evet, buydu. Heyecanla herkes bekliyor bir çeşit. Evet, yani bu bilim insanları toplantıda çok üzülmüşler yalnız. Çünkü bir daha asla öğrenemeyeceğiz geçmişi de bu şekilde. Şimdi kömür çıkarırsak demişler ama kömür çıkarılacakmış anladığım kadarıyla. Arktik Kuzey Buz Denizi'ndeki buzlar her 10 yılda %11, onda ikilik bir azalma da gösteriyor ve hızlanarak gidiyor bu da. Yakında, çok yakında zaten yazları artık 10-15 yıl içinde yazları artık bir daha buz olmayacak. Ama başka şeyler olacak. Evet, bunu geçelim. Bu çok tatsız bir haber. Alex kasırgası birkaç gündür, daha hafta, geçen hafta sonundan beri takip etmeye çalıştığımız fırtına, tropik fırtına, tropik mi bilmiyorum da, Atlas Okyanusu'nda mevsimin ilk fırtınası, tayfun da diyebiliriz. Alex Meksika körfezine ulaşmış. Körfez'deki bu temizlik çalışmaları, hı hı, diyorlar çok iyi bir niyetle. Onları da önemli ölçüde engelleyerek hem petrolü Louisiana, Alabama ve Florida'nın sahil kesimine sürüklüyormuş. Hem de bölgenin hiç artık temizleme çalışmalarının bir süre durması tamamen bekleniyormuş. Gerçi demişler ki yetkililer bu ham petrolü temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgenin uzağından geçmesi bekleniyor ama demişler. Öte yandan da Alex fırtınasının gücünü artırdı ve seviyesinin kategori 2'ye, ikinci kategoriye çıktı. Kasırganın dönme, burgaçlanma hızının da saatte 160 kilometreye kadar ulaştığı belirtilmiş. Yani öyle bir şey söylüyorlar ki bir yandan tam merkez, eksen kayması olacak diyorlar günün moda deyimiyle. Gerçi onlar siyasette kullanılıyor ama bundan sonra yakında bize teğet geçecek diyorlar. O da moda olan bir başka terimle. Biz o teğeti biliyoruz yakinen gerçi. Yani matematiksel teğetle politik teğet aynı şey değil. Değil. Aynı anda da bir de şey açıklaması var. 95'ten beri, yani 15 seneden beri bölgede ilk kez bu kadar şiddetli bir fırtına görüldüğü de belirtiliyor. Yani birdenbire ağır bir duruma sokabilir, çok ağır. Zaten olabilecek en ağır durum var BP'nin petrolü. Bütün suları, bütün karaları ve havaları derinlemesine etkiledi diye çok ayrıntılı haberler çıkıyor. Gün be gün takip eden mesela Common Dreams'den Dennis Burstein'in bir yazısı var. Ona geçiyoruz. Bir de bu bölgeye intikal etmiş olan Dar Cemal ilk raporunu göndermiş. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum ama dünyanın en büyük 9. su kütlesi. Meksika Körfezi büyüklüğü hakkında belki benim de fazla bir fikrim yoktu. Tabii. Ama mesela 900 ya 615 bin mil kare ya da 1,5 milyon kilometre kare Meksika Körfezi'nin genişliği 1.550.000 kilometre kare. Akdeniz'le kıyaslayabiliriz mesela 2,5 milyon yaklaşık kilometre kare. Akdeniz'in 1/3 kadar yani. Karadeniz'den de 3 kat büyük bir yer. Çok büyük bir su kütlesinden bahsediyoruz ve olağanüstü büyük bir hayata yataklık eden, kundaklık eden, beşiklik eden bir yer. Ve tamamının ölmesi söz konusu. Eğer bir şey, kimse nasıl durdurulacağını bilmiyor bu şeylerin. Ama tamamının, Meksika Körfezi'nin tamamının ölümünden bahsedilmeye başlandı ilk defa. Yani bu bir gittikçe hızla büyüyen bir trajedi. Ama kimse, yani ne hükümet ne de BP bu konuda, yani Amerikan hükümeti ve BP birinci derecede sorumlu şirketin herhangi bir şey yapacak durumu da yok, öyle anlıyoruz. Petrol bağımlılığından vazgeçmekten, yani BP'ye ya da Amerikan hükümetine de kızmanın fazla bir anlamı yok. Bu sistemi böyle oturtulmuş vaziyette. Yalnız bir şey kime var. Kime kızacağız? Pardon, kime kızacağız? Yani şirket işini yapıyor doğal olarak. Hükümet de aslında işini yapıyor doğal olarak. Sistem, kimseye kızmayıp sistemi değiştirme yoluna gideceğiz. Mantıklı herhalde. Olabilir, evet. Hani doğru. Evet, yani sonuç olarak bir mesela ciddi bir aktivist hareketin başladığına dair de bir Interpress'ten bir haber var. Yani geniş bir direniş örgütlemeye çalışıyoruz demiş Larry Everest diye birisi. Pek çok özellikle sahilde, galip bu Körfez sahilindeki, hı hı, çünkü manzaralar hakikaten anlatılır durumda değil yani. Bütün şey durmuş vaziyette. Hem turistik faaliyet, çünkü Pensacola Yarımadası'nın o el değmemiş bembeyaz kumları, türkuaz mavi ve bembeyaz kumlar tamamen batmış vaziyette. Blop blop böyle petrol parçalarıyla, hı hı, ve simsiyah. Mesela 50-60 metrelik bir yeri, bir dilimi 4 saatte temizliyoruz ve hemen arkasından gene kirleniyor, simsiyah oluyor diyorlar. 100 bin dünyada da Hands Across the Sand diye bir 26 Haziran'da bir gösteri yapmış durumdalar. Ellerini tutup bütün plajlarda belli bir saatte işte offshore denilen deniz yataklarından, deniz aşırı yerlerden petrol çıkarılmasına karşı çıkıyorlar. Tek çok dramatik şeyler de var. Mesela bir mezarlık, sembolik mezarlık yapmışlar. Bütün kaybettiklerimizin anısına diye haçlar var. Bir tanesi de karides sepetlerinden haç şeklinde koymuşlar, devasa bir şey. Altında da kaybettiklerimiz diyor. İşte bütün o balıklar, meltem, körfez meltemi, iyi bir öğle yemeği, köpek gezdirme, plajda köpeklerimizle oynaşma, bütün kaybettiklerimiz diye böyle sayıyorlar. Ailemizle geçirdiğimiz huzurlu vakit, hepsine Allah rahmet eylesin diye şeyler dikmişler. Yani bütün bir tabii kültür de gidiyor. Yani hem denizin dibi, hem üstü, hem kıyılar, hem de bütün kadim kültürler, kadim demesek bile yüzlerce yıllık kendine özgü bir kültürün de yok olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Ama bu sistemin bedeli de böyle bir şey herhalde. Çok ironik, trajik aynı zamanda bir şey de var. Alex kasırgası ya da fırtınası gelince, hurricane, saatte 100 kilometreyi aşan hızlarla Ekvadorlulardan da yardım gelmiş. El Cezire'nin söylediğine göre Ekvador'u mahvetti halbuki. Bir başka Chevron şirketi Ekvador'da korkunç bir çevre faciasına yol açtı. Ve dava ediyor da kabul de etmiyor hiçbir şekilde cezalandırmayı. Fakat ilginç bir şey, Ekvadorlular biz yardım edelim şimdi demişler. Tecrübemiz var. Kirlenme durumunda. İstanbul'u yağmur esir aldı diye de bir haberimiz var. Dün ağır bir yağmur vardı. İstanbul'da yine devam eden aslında yağmurlu havanın parçasıydı. Meteorolojiye göre bugün itibariyle artık yağmur İstanbul'u terk ediyormuş. Sıcaklıklar tekrar artacakmış. Öyle. Bakalım şeye, Miktat Bey'in bize söylediğinde nasıl durum? Evet, perşembeden itibaren açık demiş o da. Evet. Gök gürültülü sağanak vaziyeti perşembe, 1 Temmuz perşembe de demiş. Öyle mi? Sen meteorolojiyle mi beraber çalışıyorsun, Miktat Kadıoğlu? Ben üçüncü yolcuyum. Yani ne olacak? Bekleyip göreceğim. Gök gürültüsü sağanak yağış mı olacak? Yani yağabilir ama yağışlar rahatsız edici olmayacaklar falan gibi bir şey olur mu? Olumsuz etkileri hissedilecek mi? Yok işte, hissedilmeyecek. Evet, peki. Hayatı olumsuz etkilemeyecek yani. Belki olumlu bile etkileyebilir bu sefer. Valla bence kenarında oturup Gnosyen dinlemek de fena olmayabilir. Jimnopedia'da Gnosyen yükseltinden. Malatya'da da orman yangını olmuş bu arada. Onu söyleyeyim. 5 hektar ormanlık alan ne olmuş? Yanmış. Hayır. Bitmiş, kül olmuş. Hiçbir zaman öyle denmez. Zarar gördü. Tabii. Çünkü mal. Yani mallar zarar görebilirler. Ve tam yandı da demiyorsun yani. Tabii yani. Çevirip kazı yanmasın. Çevirip kazı ormanı yanmasın diyorsun. Deminki hayatı olumsuz etkiledi. Evet. Konseptine uygun olan hayat dediğimiz şey aslında yağmur hayatı çok nadiren olumsuz etkiler. Ama hayat dediğimiz tabii bizim şehirde yaşadığımız şey. Bu durumda insanlar tabii merkez oluyor bu düşüncenin falan filan. Tabii öyle. Bir de sebebini de söyleyince bütün anlayacaksın. Bu yangın neden çıkmış? İnsandan herhalde. Hayır. Değil mi? Yıldırım düşmüş. Yangına yüksek gerilim hatlarına çarpan kuşların yol açtığı sanılıyor. Vay kuşlar vay. Ya kuş beyinler. Yani evet. Burada peki ama şimdi sorumlu tutacağımız şey ya da kişiler kuş sürüsü mü yoksa elektrik sürüsü mü? Kuş avına çıkalım. Belki de evet, çözüm bu olabilir aslında. Evet, yani Enerji Bakanı Taner Yıldız yani da kuşlardan biri tellerden birine çarpıp akıma kapılarak alev alıyor ve ağaçların arasına düşerek ağaçları yakma suçunu işliyor, öyle mi? Evet. Vay kuş vay hakikaten. Fakat daha da kötüsü var. Enerji Bakanı Taner Yıldız ne demiş? Maden çıkarma faaliyetlerine karşı çıkanlar. Bence çok önemli açıklamalar yaptı gerçekten. Yani uzun zamandır gittikçe yükselen bir hareketlilik var. Hareket değil. Çünkü Sayın Bakan durumun neyse ki teşhisini koydu, hepimiz daha yemeden bu durumu. Sen hangi bakanın, bugünün favori bakanı enerji değil tabii, mi? Tabii yani gerçekten ben favorilerini de beğeniyorum zaten. Enerji Bakanı bugün favori. Gerçekten bizi önemli bir noktada uyandırdı. Türkiye'de gittikçe artan bir ekoloji bilinci ve gittikçe artan da ekolojik hareketler vardı yerellerde. Bunların nereden çıktığını Bakan Bey tabii ki bakan olarak bakmış, görmüş ve kamuoyuyla da paylaşıyor. Ve diyor ki efendim bu çevreciler diye geçiyor hükümet literatüründe biliyorsunuz. Çevreciler efendim lobiciymiş aslında. Lobiciden kasıt hani tabii lobi faaliyetleri de yürütebilir çevre ve ekoloji örgütleri ama bundan kasıt böyle değil. Art niyetli şirketlere çalışan lobiler nasıl oluyormuş efendim? Şöyle olmaktaymış. Ne yazık ki bunlar da Türkiye'de ihracat yapan yani Türkiye'nin ithal ettiği bazı madenlerin fonları tarafından yönetiliyor. Niye bu oyunlara geliyoruz demiş. Ve demiş burada ki burada bir komplo var yani. Tabii ki var. Yani sen başka türlü düşünmüş müydün? Hayır. Ben de yani ben baştan beri işte bu nedir diye Sayın Bakanımız baksa da bizi de aydınlatsa diye bekliyordum. Ve geldi nihayet açıklama. İyi ile kötüyü de ayırabiliyor Sayın Bakan. Tabii ki iyi niyetli Türkiye vatandaşları da var. Yalnızca yerel ve oradaki vatandaşlarımızın tepkilerini saygı ve dikkatle izliyoruz. Demiş ki bu yalan. Yani çünkü yerellerde tepin tepin jandarma gazı yiyip evlerine dönen köylü sayısı herhalde normal köylü nüfusu oranının %84,7'si falan mı? Neyse kapı kapı dolaşan, manipülatif davranan, gidip yatırımları durdurmaya çalışan bir lobi var demiş. Yani aslında gerçekten birincisi herhalde bunu ayıp diye tanımlamak lazım değil mi bakanın bu konuşmasını? Yani bu şuna benziyor. Efendim Türkiye'nin başında bir hükümet var. ABD adına çalışıyor. Kapı kapı dolaşıp bilmem ne yapıyor falan diye. Hani böyle ithamlar oluyor ya. İnsanın da ağrına gidiyor yapmıyorsa böyle bir şey. Şimdi ben köylü değilim. Ekoloji hareketlerinin içinde yer alıyorum. Üstüne üstlük 5 para da almıyorum. Salak lobici sınıfında mıyım? Yoksa nasıl olacak bu iş? Oyuna gel. Oyuna gelmişsin diyorsun. Evet, bir kere gelmişsin artık. Anladım. Yani. Neyse ki bakan hepimizi oyundan uyandırdı. Yani ne kadar rahat insanları itham etmek, istediğin gibi ağzına geleni söylemek, kafana göre falan değil mi? Çok iyi bir şey bu bakanlık. Evet, iyi yani bir şey. Yani çıkıp bakan bence şirketlerle işbirliği içinde ülkenin bütün doğasını mahvetmektedir. Kim bilir kaç paralar almaktadır bu iş için desem, demiyorum ama yani hoş olur mu? Olmaz herhalde. Neyse yani bu üslup ve adapla ilgili ciddi sıkıntılar zaten genel anlamda memleketimizde var. Sadece keşke bakanımız Recep Bey olsa ama değil. Koca bir kabinemiz, üstüne bir meclisimiz, üstüne bir toplumumuz Taner. Var ki tadından yenmez. Bakan Bey'in evet. Adı Taner Yıldız. Ben başka bir isim söyledim Recep yine. Recep dedi. Ha pardon. Evet. Böyle yani. Öyle tabii. Yani bundan sonrası herhalde neyse herhalde çevre örgütleri çekilecekler. Türkiye zaten hiç olmadığı kadar hızlı madenleşiyor. Toptan hepimizi bir kömür madenine kapatıp sonra da kaderinizmiş deyip son olarak üst kayaları yıkarak falan diye böyle bir şey mi yapacaklar ne yapacaklar anlamadım. Neyse. Endişe verici vardır. Bu yani özellikle Enerji Bakanı'ndan önce de bol bol Çevre ve Orman Bakanı'nın söylediği şeylere de kulak verdik ve ciddi problem gördük oralarda da yani. Her köye bir orman kurmak gibi. Hem de bizzat kurmak gibi. Evet yani 40 bin köy var galiba Türkiye'de aşağı yukarı. 40 bin yeni orman kurulması. Bu ara hükümetimiz çok Ali Cenap ama. Yani her köye orman, 500 bin asker, 500 bin istihdam falan böyle hani şeye doğru gidiyoruz bence. Her köye bir baraj, işte her mahalleye bir milyoner O kafa zaten aynı kafa, üç aşağı beş yukarı. Muhafazakar, liberal karışımı kafa. Garip. Ama yılın ilk çeyreğinde de %11.7 büyüyen Türk ekonomisi rekor kıramamış ama Singapur, Tayvan, Tayland ve Çin'le birlikte ilk 5 içinde de yerini almış. Türkiye Asya'nın 5. kaplanı diye birçok ülke şey gösterdi. Sadece Asya'nın Masya'nın değil, bayağı aslan, kaplan, canavar. OECD'de lider, G20'de ikinci, dünyada 5. 11.7 diye böyle şiir gibi söylemek istedi canım. Evet, ekonomide dünyayı kıskandıran büyüme diyor. Türkiye 11.7'lik büyüme oranıyla artık devler liginde demiş. Çok güzel. Son 5 yılda hakikaten hayatımızda iyiye doğru giden, hani günlük hayatımızda bir şey oldu mu ekonomik anlamda? Yani benim görebildiğim kadarıyla daha çok işsiz, daha az paraya çalışan, daha çok insan, daha az sigorta ya da sosyal haklarına sahip insan. Benim çevremde gördüğüm bu. Ama büyüyormuşuz. Bu büyüyen biz değilsek kim? Yani çünkü aynı ülkede yaşıyoruz. Hep bu Türkiye, Türkiye dedikleri bizim de üstünde oturduğumuz yer. Ama bize böyle olmuyor. Kime ne oluyor? O kısmını bir türlü anlamakta zorluk çekiyormuş gibi yapmakta zorluk çekmeye başlıyorum ama. Belki konuşma fırsatımız olur bunu daha da bugün. Hı hı. Türkiye ekonomisi ilk 3 ayda, ilk çeyrekte %11.7 büyüdü. Baş döndüren büyüme diye vermiş mesela Star Gazetesi de bunu. Büyüme %12'ye çıksaydı tarihi rekor kırılacaktı. Avrupa Birliği ülkelerinde en hızlı büyüme ancak %7'yi bulan bir büyümeyle Almanya olmuş. Tabii büyümenin neler yaratıp ne kadar iyi bir şey olup olmadığını da derinlemesine tartışmak gerekiyor. Yani bu büyüme gerekiyor. Dediğimiz şey aslında önemli kısmı galiba, hani Türkiye büyüdü, oh ne güzel falan, böyle bir şey yok aslında. Hani bizim hayatımızda neyin değiştiğine bakmak gerekiyor ki daha fazla fatura, daha fazla vergi falan diye devam eden de bir sarmalın içindeyiz. İnsanlar fakirleşiyor, ülke büyüyor ve bunun iyi olduğuna dair de bir inanç var. Garip bir durum. Evet, bir ara verelim, sonra devam ederiz. Açık Gazete. Lovers Concerto, Concerto daha doğrusu öyle okunuyor. Jun Montiero'dan. Jun Montiero 1946'da bugün doğmuştu. Bir şarkıcı. Bu şarkıda da sesini duyduğunuz kişilerden biri, kadın sesi, Toys grubu seslendiriyordu. A Lover's Concerto, bir aşığın konçertosu. Çok popüler, pop dünyasının en popüler şarkılarından biriydi bir dönemde. O vesileyle çalma fırsatını da bulduk işte. Evet, Açık Radyo burası, 94.9. Şimdi devam ediyoruz. Biraz önce de şeyden... OECD liderliğimiz mi diyorsun? Evet, ondan bahsediyorduk. Başka bir şey var mıydı? Yani daha ne olsun ki? Bence 3 aşağı 5 yukarı zaten günün anlam ve önemi tam olarak ortaya konmuş oluyor. Bugün Perşembe bir de şey olacaktı. Bir haber var mı? Ben göremedim gazetelerde. Bu çömelme hadisesinde tartışmalarında son nokta konacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gediktepe'ye gidip çömelmeden duracak ve gösterecekti dünya. Oldu mu o? Ya olmadı cephede. Ama bu tabii ki en nihayetinde birincil olarak bence Kemal Kılıçdaroğlu'na yazılabilecek bir durum değil. Çünkü askeriye izin vermeli, Sayın Baş bu gidip çömelmeden dik olarak orada durmalı falan filan gibi birkaç tane şey var ya. O yüzden hani beklemek gerekiyor. Ama tabii hala bu çömelme ve dik durmayla ilgili dünyanın en zeki tartışması çok kaliteliydi. Onu da hatırlamak lazım. Yani eğer Erdoğan dik dursaydı orada gerçekten Türkiye'nin gücü, kuvveti 30 yıldır devam eden bir düşük yoğunluklu çatışma ortamı ve 50 binden fazla ölüsü olan bir ülkenin evet çok iyi gidiyor olduğuna dair harika bir his verecekti. Siper'de dik durdu. Ama cevap da iyiydi. Bu yöndeki tırnak içinde söylüyorum eleştirilere çok ilginç bir cevabı oldu başbakanın da. Ben hep çömelmedim ki arada ayakta da durdum dedi. O an fotoğraf çekmişti. O seviyede yani çok tartışmada siyasi kalitemiz doğru yüksek diyorsun yani. Gerek muhalefetin gerek iktidarın kim çömeldi kim çömelme kelimesini seçim bile zaten durumu aşağılamak vesaireyle ilgili o altyapıyı hazırlıyor ama gerçekten akıllıca mı bilmiyorum. Yani bu siyasi irezillik durumları bu arada idam falan filan gibi garip hallerle de devam ediyor. Tabii ki pek güzide partimiz MHP'nin pek güzide başkanı Bahçeli. Dedi ki eğer idam çıkarmak isterlerse biz destek veririz dedi, sağ olsun. Galiba bu idam kelimesi geçti MHP heyecandan bir beyin damarı tıkanıklığına benzer durum yaşıyor olabilir. Çünkü idam kaldırıyoruz destek veririz, idam indiriyoruz destek veririz falan diye bir hali var MHP'nin. İdam işte öyle yani, açıkçası özeti bu kadar laf salatasının. Öcalan asılsın diyor işte MHP. Yani MHP'den daha farklı bir yaklaşım beklemediğimize göre evet, çok ama, garip bir şey yok. Ama mesela hükümet kanadı da şey demiş. Yani Bülent Arınç en azından gereksiz bir polemik demiş. Türkiye'de idam cezası kalkalı yıllar oldu demiş. Şimdi tekrar geri getirmek mümkün de doğru da değil demiş. Dolayısıyla artık bu idam tartışmasını bir şekilde konuşmamak lazım. Çok gereksiz bir polemik. Çünkü bunu ortaya koyanlar mahcubiyet duyarlar sonra demiş. Çömelmeden sonra bir de idam. Yalnız delikanlık yarışı. Hani bu maço erkek egemen zekanın ürünleri. Çömeldi mi dik mi durdu? Astı mı asmadı mı? Falan gibi. Dünyanın en zeki ve neye yarar, neye hizmet eder, neye faydası var bilinmeyen saçmalıkları diyelim. Hani dik ve çömelik durmak hayatta bir şey değiştirmiyor. Birilerini asmak, birinin hayatını sona erdirmek devlet tarafından resmen hayatta bir şey değiştirmiyor. Ama işte bunlar ama da eğlenceli. Yani sadece mesela Milliyetçi Hareket Partisi dedin ama şimdi mesela partilerden tabii. Yani bu haleti ruhiyeye sahiplenen bin bir tane garip garabet durumu olduğunu biliyoruz. Bir başka da durum var. İşte Ali Bektaş ikinci defadır yazıyor Taraf Gazetesi'nde. Taraf Gazetesi yazarı bir öğretim üyesi aynı zamanda Önder Aytaç'ta 18 Haziran'da Küre TV'de şöyle demiş. Öcalan madem elinizde alacaksınız karşınıza. Dersiniz ki eğer Türkiye'de bir ay içerisinde bir yaprak kımıldarsa bu terörü bitirmezsen o zaman seni öldürürüm, seni idam ederim, seni asarım. Bakın bakalım bu olayların hepsi bitiyor mu? Bitmiyor mu? O zaman alır asarsınız, öldürürsünüz. O zaman geleceği kurtarabilirsiniz diye söylemiş. Ve hiçbir tekzip, düzeltme, açıklama gelmedi bu ana kadar. 28 Haziran pazartesi günkü köşesinde de kendini bir Kürt dostu olarak tanımlamış. PKK ile Kürt sorunun gerçekliğini ayırmaya çalışmış. Pamukoğlu gibi Türk faşistlerini kınamış. Ama 18 Haziran'da Öcalan'ın öldürülmesini önerip önermediğine hiç değinmemiş. Demek doğru diyor Halil Berktay da ve artık ağzıyla kuş tutsa para etmez, bu gerçek kanımı donduruyor demiş. Yani Taraf gazetesinde de yazmaya devam ediyor böyle bir. Herhalde yazmaya devam etmemesi tarafın görevi sayılabilir. Çünkü böyle bir şey savunabiliyor olmak aslında hem yasa dışı. Çünkü idam olmalı mı olmamalı mı diye bir tartışma yok. Aslında uluslararası sözleşmeler var. Bence Aytaç da gayet iyi biliyordur ama bunları düşünmek lazım. Ama bundan öte bir de şunu da konuşmakta fayda var herhalde. Hakikaten Öcalan'ı assa Türkiye Cumhuriyeti ne oluyor? Yani hayatta bir şey değişiyor mu? Gerçekten Kürt hareketi Öcalan'dan mı müteşekkil ya da Öcalan mı bu hareketi kurdu? Bu biraz böyle tek adam kafasının, totaliter beynin ürünleri değil mi? Bir adam gelir ve bir örgüt kurar. Ve falan, hani böyle bir saçmalık yok aslında. Ortada ciddi sıkıntılar, politik açmazlar, hakkı yenmiş bin bir tane insan, adalet bulamadığını düşünen bin bir tane insan var. Ama siyasal ve sosyal hareketler tarihine sadece adamlar, kurtarıcılar ve kahramanlar gözüyle görebilirsiniz ama bu çözmez işi. Yani görmeye alışkın böyle tarihi... Bütün tarih derslerin tedrisatı da eğitimi de bu şekilde yaratılmış olan bir ülkede tabii daha... O zaman daha düzden sorayım yani. Öcalan'ı öldürürlerse, Türkiye Cumhuriyeti Öcalan'ı öldürürse silahlı Kürt hareketi sona mı erer yani? Buna gerçekten inanıyor mu Önder Aytaş acaba? Bir de yani şey diyorlardı ya, yani bu işte polis akademilerinde falan çok daha insan hakları ağırlıklı eğitim... gelişmesi, şimdi bu devletin kendi elinde uluslararası sözleşmelerde ve kendi anayasasına ve hukukuna da aykırı bir şekilde elinde bulunan bir kişiye böyle bir şiddet uygulaması savunulabilir mi? Bilemiyorum yani. Evet. Biraz tatsız konular gerçekten. Ama yani buradan herhalde çıkarmak gereken 3 şey var. Bir, ırkçı ve militer çözüm yanlarına, yani Öcalan'ın asılıp asılmaması gerçekten Kürt sorunun çözümüyle ilgili Türkiye'yi daha iyi bir yere kesinlikle getirmez. Silahlı hareket de bitirmez. İkincisi herhalde Önder Aytaç'a titre ve kendine gel falan gibi bir şey demek lazım. Tarafa ise herhalde ya bir özür yazısı yayınlaması için yazarına baskı yapması... Ya da işten çıkartmasının doğru olduğunu farkında olması gerekiyor. Çünkü haklardan yana olmak ya da haklardan yana olmamak dediğimiz şey gayet ince ve net bir çizgi. Ya yana oluyorsunuz ya da yana olmuyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Her seferinde de buna bir daha karar veriyorsunuz. Bir kere yana olduğunuzda yana olma durumu devam etmiyor. Her seferinde tercihler var hayatta. Yanlış tercih. Çok açıkçası düz herhalde bunu söylemek lazım. Evet, çok tuhaf bir durum, yani birbirinden tuhaf durumlar oluyor aslında. Bir de mesela şey de ilginçti, yani Mehmet Haberal, Ergenekon'dan yargılanmakta olan Profesör Mehmet Haberal'ın avukatları 9. Ağır Ceza Hakimi yargılandı. 9. Ağır Ceza Hakimi hakkında tazminat davası açtılar ve kazandılar. Yani niye tutukluluğu sürdürüyorsunuz? Sebep yok. Tutukluluğu gerektirecek bir hal yok diye. Yani bundan sonra bu tip kararlar veren, yani mesela tutukluluk süresini uzatan hakimlerle ilgili tazminat davası açıp Türkiye'de kazanmak mümkün, öyle mi? Öyle anlaşılıyor. 1500 lira mı? 1200 lira da tazminat para cezasına çarptırılmışlar. Ahmet İnsel bunu yazıyordu Salı günkü yazısında Radikal'de. Türkiye'deki tutukluluk kararlarına itiraz için de emsal oluşturuyor avukatlarının dava dilekçeleri diyor. Ve devamında başka, şimdi adalet önünde eşitlik olup olmayacağını da görüyoruz. Yani ama hakikaten devam etmekte olan bir davada zanlının kendini yargılayan hakimler hakkında tazminat davası açması ve tazminat cezasına çarptırılması, hakimlerin de Türkiye'de de pek bilinmeyen, dünyada da eşine pek rastlanmayan bir girişimdi diyor. İlginç bir durumla karşı karşıyayız gerçekten. Başka sonuçlar da çıkarılabilir. Ya bayağı şeyi zorlayan, hayal gücünü de zorlayan durumlar var. Birisi de şey tabii. Mesela demin konuştuklarımıza da bağlayarak şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu kaçakçısı ilan ettiği 3 PKK yöneticisinden Karayılan ve Altun'un Kuzey Irak'ta olduğunu hatırlatmış Çiçek, Cemil Çiçek, iadelerini resmen istedik diyor. Bugünkü manşet haberlerden biri de bu. Karayılan'ın iadesini istediler. Cemil Çiçek Amerika'ya liste verildiğini açıklamış durumda. Yani son derece çarpıcı bir şey değil mi? Yargılayın ya da iade edin demiş. PKK'lıları ya yargılayın ya Türkiye'ye iade edin demiş. Peki. Yani konu gerçekten böyle bir şey mi? Yani bu kadar basit mi, veya bu kadar basitse niye bu kadar çetrefilli ve bu kadar yıldır devam ediyor olduğunu anlayamıyorlar mı? Yani dün de televizyonda iki tane beyefendi konuşuyorlardı. Profesör ünvanlılar yine. Bir başka da beyefendi daha vardı. Sadece Kürt beyefendinin adını hatırladığım için onu tanıyordum çünkü daha önceden. Şimdi hiç kimsenin adını anmamayı tercih ediyorum. Kürt beyefendiye Kürtçe diye bir dil olmadığını anlatıp onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Efendim sizin Kürtçe dediğiniz dil Farsçadır. Bakın 2000 kelimesi Arapça, 2000 kelimesi falan diye böyle. Kötü niyetleri yoktu ama. Tabii ki eşitiz. Anamız, babamız, atamız eşittir. Dil bilimi profesörleri miydi? Yok. Olması mı gerekiyordu? Sanki iyi olur, olsa iyi olur. Ayrıca bunun ne önemi var onu da anlamadım. Yani bir yerden sonra şunu düşünmeye başladım. Bütün dil Arapça, Farsça, Japonca ve bilmem neceden gelmiş olsa bile bu dil konuşuluyorsa, üstüne üstlük konuştuğu zaman karşımdaki insan Türkçe bilen ben bunu anlamıyorsam, bu Türkçe dışında bir başka dildir. Değil mi? Hani adının da Kürtçe olarak konduğuna göre konuşanları tarafından bu dile Kürtçe denmektedir. Hani bundan öte gerçekten bilimsel bir damga gerekiyor mu dilin orijinalliğiyle ilgili falan? Peki o Kürt beyefendi Kürtçe olarak cevap verdi mi? O da zaten şey dedi, yani ben bu tartışmayı Kürtçe yapmak istiyorum. Niye yapamıyorum, bana bunu anlatın dedi. Çünkü siz beğenin beğenmeyin, biz böyle bir dil konuşuyoruz. Hani varlığıyla yokluğu tartışmalı olsa da beyefendiler açısından. Çok beyefendi insanlardı. Kürt beyefendi bir ara şey dedi. Ya Türkiye, çünkü şey dediler, efendim bakın ben Japonya'da bilmem ne üniversitesi, şimdi üniversitenin de adını almayayım, altsız bir program olarak devam ediyoruz. Oradaki profesörlerle konuştum, Kürtçe diye bir dil olmadığını ilk onlar zaten tespit etmiş falan diye anlatıyordu. Kürt beyefendi de ben buradayım işte, Kürdüm, Kürtçe konuşuyorum, bana sorun niye Japonya'ya gidiyorsunuz ki dedi. Hayır efendim, bilim neredeyse, ilim Çin'deyse falan gibi bir retorik oldu. Ardından şuraya bağladı Kürt beyefendi. Sevan Nişanyan Türkçe üzerine en önemli eserlerden birini verdi. Ermenidir kendisi, kabul ediyor muyuz dedi. Beyefendilerden biri çat diye defterini kapattı. Yani bu iş burada duruyor. Aynen öyle. Bana Sevan Nişanyan'la gelecekseniz hiç konuşmayalım dedi ve böyle döndü küstü. Bir daha da konuşmadı. Tartışmayı hakikaten bitirdi. Bitirdi, bitirdi. Beni de bitirdi, tartışmayı da bitirdi. Peki. Bu arada böyle şeyler oluyor ama bir yandan da şu oluyor. Son dakika haberi, Siirt Pervari ilçesinde çatışma var. Bir asker ve 3 korucu ölmüş. Doğan Köyü kırsal kesiminde bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış. Bölgede operasyon devam ediyormuş. Biz bunları konuşurken. Evet, bedel tabii, ağır bir bedel ödenebiliyor ve ödenmeye de devam ediyor bütün bu latif konuşmalar, tartışmalar arasında. Peki Karayılan'ın iadesi, Karayılan'ı Kuzey Irak'ta iade edecekler mi sence? Cemil Çiçek'in söylediği gibi. İadelerini resmen istemiş Türkiye şimdi. Sence iade edecekler mi? Bence etmeyecekler. Açıkçası. Ya çünkü böyle bir güçleri tabii ki vardır herhalde. Hani bu şeye benziyor. Kimin? Efendim istesek yarım saatte gideriz. Kandil'dekileri, Opa'da falan var ya. Hani. Ya hayır, şeyden istiyorlar ama. Kuzey Irak'tan değil ki. Amerika'dan istiyorlar. Amerika'da işgalci olduğu için sorumluluğu var. Tamam. Buna gücü de var değil mi? Muktedir yani. Evet. İşgalci olduğunu kabul etmiyorlar ama olsun. Olsun. Ne fark eder? Ya biz zaten oydu buydu bu değil ya. Kuzey Irak'ın güvenliğinden bir ölçüde Amerika'nın sorumlu olduğunu söylemişecek. Ya Amerika'nın işgali altında orada. Tümünden sorumlu. Uluslararası hukuk uyarınca neyse istemişler. Vermeyecekler herhalde değil mi? Amerika vermez. Verir mi? Ne diyorsun? Ben vermeyeceğine inanıyorum. Ama vermiyor olmasının kendi emperyalist amaçlarından öte. Yani şimdi niye böyle bir şeyle uğraşsın ki? Gibi bir gerçekliği de olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii hani Amerika veriyor olsa orada bizim Kürdistan demediğimiz ama kendine Kürdistan diyen Kuzey Irak diye bir bölge var. Onlarla nasıl bir denge kuracak acaba Amerika? Falan hani bu iş çünkü... Türkiye? Ya Türkiye denge falan değil. Kara yılan istiyor. Türkiye'nin dengeyle işi yok. Ya pek mümkün değil. Çünkü peki, niye o zaman Türkiye gidip almıyor? Hani çünkü ırkçılarımızın Türkiye'de en çok sorduğu şey kandil şurası, gidiyorsun hop çıkıyorsun alıyorsun tutuyorsun geliyorsun falan diye böyle dinliyorsun yemek tarifi gibi ya. Yani Türkiye niye çıkıp alamıyorsa Amerika'da o yüzden çıkmak istemiyor olmasın. Hani çünkü bu iş öyle alıyorsun falan bitmiyor. Yine aynı sıkıntı. Yani Öcalan 99'da Türkiye'ye getirildiği zaman PKK'nın bittiğine kanaat getirilmişti. Medya canak, hükümet canak, devlet canak ve ordu canak. Bitmedi galiba. Yani bugün konuştuklarımız olan biten bittiğini değil bitmediğini gösteriyor. Yani böyle bir durumlar ama sonuç olarak şunu da söylemek gerekiyor. Bir şeyler de değişiyor. Yani retorik odun gibi kalmıyor. Yani iyisinden bakarsınız kötüsünden bir dersen biraz sakat bir haber ama mesela gerçekten radikal öneriler geliyor. En azından birileri devlet aklı dışında, resmi ideoloji dışında saçmalıyor da olsa fikir üretebiliyor artık. Vatan sağ olsun kazanacağız dışında bir şeyler söyleyebilmek artık mümkün Türkiye'de. Hani bunun olmuş olması aslında ciddi bir açılım diyebileceğimiz şey. Ama bu hükümet değil aslında bütün sürecin yorgunluğunun, bezginliğinin ve kazanılamamışlığının getirdiği bir açılım herhalde. Ama sonuç olarak bir şeyler açıldı. Bir kapı açıldı ki o kapıyı kapatmak çok kolay değil. O kapıdan geçenlerden biri de dün Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı oldu. Bakırcı akan kana çözüm olarak harika bir şey üretmiş. Der ki kendisi, ailemde çok iyi Kürtçe konuşanlar vardı. Hiçbir ayrım olmamıştı. Hemşerilerimiz ile o bölge halkı arasında karşılıklı evlilikler oldu ve bugün akrabalık bağları oluştu. Hısımlık hasımlığı ortadan kaldırır diyerek Kürtler, Lazlar ve Türklerin karışık evlilikler yapmasını önerdi. Üstelik bu önerisi gerçi ben anlamadım çünkü diyor ki zaten o zamandan beri işte bol bol evlilik oldu. Bugün akrabalık bağları oluştu diyor. Oluşmuş işte. Tamam diye evet. Düşündüm ben ama neyse daha çok olursa olacak evet, bu işte. Kürt herhalde. Kuma öneriyor yani Kürt kuma. Evet yani 3 aşağı 5 yukarı aslında belki de Kürtlere de Laz kuma öneriyor olabilir. Öncelikle kuma öneriyor yani kumadan kasıt hatırlamayanlar için bu kelimeyi çoktandır duymayıp. Bir eşiniz var erkeksiniz bir kadın eşiniz bir ikinci kadın daha alacaksınız eşiniz olarak. Bu ikinci kadını mesela Laz'sınız Rize'de oturuyorsunuz. İkinci karınızı lütfen Kürt bölgelerinden alın ya da Kürtlerden alın diyor. Böylece bu karışma sonucu harika olacak diyor. Evet, önümüzdeki 30 yıl gibi kısa bir sürede yaşanan sorunların en aza ineceğini ve çözüleceğini düşünüyorum diyor. Hürriyetin devlet bunları desteklemeli diyor. Manşeti evet bu. Bir başkan kuyuya bir taş attı diye vermiş. Ya hiç önemli değil. Beş para etmez diyebileceğimiz bir açıklama cinsi. Çünkü hani bir yere varma ihtimali yok. İnsanlar evlenecekler falan filan ama en nihayetinde burada iki şey sıkıntı herhalde onları söyleyip niye bunun bir yanıyla da iyi olduğunu söyleyebilmek mümkün herhalde. Bir ağır cinsiyetçi kadınlar alınıyor veriliyor barış şeyi olarak hediyesi mi diyelim artık neyi denilebilirse böyle bir ağır durumu var mahlul olduğu. İkincisi de bir miktar ırkçı. Çünkü hani Kürtler, Lazlar falan diye böyle bir şey yok aslında. Hani bunlar kültürel ayrımlar ama hani ırki ayrımlar olduğunu söyleyebilmek mümkün değil zaten. Kendisi de hafiften söylüyor işte akrabalıklarımız var, hısım, hasım falan filan. Ama bundan öte asıl bir sıkıntı daha var ki aslında Kürtlerle bir kan davası yok Türkiye'de. Yani Kürtler bir kan davası içinde falan değiller. Türkiye'de Kürtler bazı haklar istiyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar istiyorlar. Kendi dilini konuşmak, kendi dilinde eğitim falan gibi bazı haklar istiyorlar ki bunları vatandaşlık hakkı sayıyorlar zaten. Bu haklar ortaya çıkamadığı gibi bir baskı oluştuğundan var olan sıkıntıları yaşıyor olduğumuzu söylüyorlar. Yani aslında Lazlarla Kürtler arasında bir kavga yok. Veya işte Türklerle Kürtler arasında da bir kavga yok. Ama Kürtlerle resmi ideoloji arasında ciddi bir gerginlik ve hatta bunun çeşitli sonuçları var. Ama beyefendi niye böyle düşünüyor dersek Rize Belediye Başkanı 30 senedir dinlediği şey yüzünden olabilir mesela. Kan dökmekten başka bir şey yapmayan bir böyle garip durum var ortada. Kanlar dökülüyor, sebep yok, sonuç yok, bir garip hal. Olsa olsa nihilisttir bunlar herhalde falan diye düşünüyor olabilir. AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Diyarbakır Milletvekili İhsan Aslan neden onlar bizden kadın alıyor da bizimkiler onlardan almıyor diye karşı öneri getirmiş. Evet. Ki ben Sayın Bakırcı'nın açıklamasının tamamını okudum. Bu böyle, kapıyı kapatmıyor. Evet. Bu kapıyı kapatmıyor lütfen. İyi izlememiş kendi partidaşının şeyini, önerisini. Bu ırkçılık olayı gerçekten şey, Nur Sertel çok şaşırmış. O ne diyor? Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. Ne? Meclis içinde de birden fazla eşi olan milletvekili olduğunu duyuyoruz demiş. Biz biliyorduk da zaten ne alakası var konuyla? Konu bu değil. Neyse konuyu... Serter teğet geçmiş konuya. Serter Akın Birdal da ilk adımı atsın eşinden ayrılıp bölgeden evlensin diye konuşmuş. Sayın Birdal da anlamamış. Anlamamış. İkinci diyoruz. Üçüncü diyoruz. Kuma diyoruz. Konu böyle evet. Bir şey. Nur Serter ve Akın Birdal anlamamışlar. İhsan Aslan da anlamamış. Yani hiç kimse anlamamış öneriyi anladığım kadarıyla. Ya önerinin anlaşılacak bir yanı yok ama şu kısmı önemli bence. Gerçekten insanlar resmi olmayan görüşlerini kimi insanın egzantrik ve zaten yanlışı varsa patır putur böyle cevaplamak lazım. Ama hani bundan öte kendi fikrini açıklayabiliyor olması böyle çetrefilli bir konuda önemli. Çünkü insanlar konuşmaya başladılar ve konuştukça insanlar hep beğendiğimiz şeyleri konuşmayacaklarını biliyoruz değil mi? Evet, hata deneyim bunu gösteriyor. Zaten o da özür dilemiş. Evet, zaten ben öyle demedim montaj bunlar falan gibi bir şeyler demiş. Sonra da özür dilemiş. Yani en azından bir halt olduğunu ortada hep birlikte kabul ediyoruz. Yani söyleyen de anlamamış. Yok yok aslında. O da anlamamış. Evet, ama... Yani işte böyle bir şey. Benim bir önerim var aslında. Eğer hani böyle bir eş değiştirmeli işlere ya da çok eşli ilişkilere girecekse Türkiye ve hani bunu böyle devletimiz bunu desteklesin dediğine göre devlet desteğiyle yapacaksak bence cinsel devrimin tam zamanıdır. Hani kadınlara da çok eşlik tanınmalı. Bu şekilde bakalım ne olacak? Bir de böyle bakmak lazım. Belki bütün sorun buradadır. Ya Bakırcı bizim göremediğimiz bir şeyi de görüyor olabilir. Olabilir. ama çağırmayacağız. Nereye çağırmayacağız? Açık. Yok yok. Açık gazete. Şimdi Terize uzak olur ondan yoksa. Yok, değil mi? Koridorda yoksa mesela belki Volkan'a bırakabilirdik bu mülakatı. En ilgilendiği konu bu zaten. Değil mi? Kuma vaziyette. Evet. İnşallah yani neyse en azından temennisi galiba barış. Evet. Değil mi? Buna varabiliriz ve burada meseleyi noktalayabiliriz. Evet, çok güzel oldu. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Hanım. Günaydın. Günaydın abi. Evet, öncelikle bir şey ki dakika ayırabiliriz belki. Yani yılın ilk çeyreğinde %11.7'lik bir büyümeyle Türkiye'de ekonominin bir rekor kırdığı ve Asya kaplanları arasında bütün dünyayı kıskandırdığına ilişkin çeşitli gazetelerde haberler hatta bazı gazetelerde zaman gibi manşet var. Ekonomide dünyayı kıskandıran büyüme demiş. Bunu yani Avrupa Birliği'nde Avrupa'daki en çok büyüyen ülke Almanya iken o %2 ile filan. Bunun çok önemli bir başarı mı değil mi? Nedir bunun niteliği üzerinde bir kelime konuşalım mı? Tabii. Yani bir kere iyi bir şey. Yani o da tartışacak bir şey yok. Yani ekonominin bu kadar hızlı toparlanması iyi bir şey. O doğru. Başkaları da kıskanıyor olabilir. O da doğru olabilir. Yani hakikaten dünyadaki ülkelerin performansına göre iyi bir performans. Bu açıdan da bence bir kuşku yok. Yani haberin o kısmı doğru. Bir iki noktaya dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi Türkiye ekonomisinin bir garipliğini görüyoruz burada. Çok hızlı daraldı. Geçen sene bu aynı dönemde %14'ü aşan bir daralma vardı. 15'e yakın yani. Böyle bir şok yiyince birdenbire büzülüyor. Ondan sonra ama diğer ekonomiler o kadar büzülmüyor. Öyle oldu geçen sene, hatırlayacaksın. Hep konuştuk, dedik ya ne kadar büyük etki yaptı. Evet. Fakat sonra da hızlı toparlanıyor. Yani yere topu hızlı atmışa benziyorsunuz. Top çarpıyor, tekrardan yükseliyor. Yani bu ekonominin bir özelliği bugüne bakınca iyi gözüküyor ama dünkü olaya bakınca da bu özellik kötü çalışan bir özellikti. Peki ama bu büyüme rakamları iyi, güzel ama yani genellikle bu büyüme rakamlarının günlük hayatımızda bir yansımasını görebilmek mümkün olmuyor. İşsizlik rakamlarıyla ilgili olumlu bir durum yok. İnsanların refahında artışla ilgili bir şey yok. Artan aslında ürün fiyatları, zamlar vesaire gırla devam ediyor. Halbuki ücretlere ya da haklara herhangi bir kazanım olarak yazabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl iş? Şimdi burada bizim kendimizi kaptırdığımız bir yanılsama var. Bütün bunları büyümeye bağlamak istiyoruz. Yani daha evvel de şey yaptım, bir örnek düşünelim. Üçümüzün bir pasta var. Ondan sonra pastayı büyütüyorlar. Bize daha büyük bir pasta veriyorlar. Ama pastanın daha evvel üçe bölüyorduk eşit bir şekilde. Yeni gelen pastanın %90'ını bendeniz alıyorum. Kalanı da siz bakıyorsunuz. Pasta büyüdü. Mideniz doğru. Mideniz ağrımasın Hasan Bey. Neyse, bana dokunuyor, yiyemem mi? Korkmayın. Ama yani başka unsurların beraberinde nasıl geliştiğine bakmak lazım. Yani aynı büyüme hızı bir ülkede tüketici refahını arttırabilir. Bir başka ülkede altyapıyı güçlendirebilir. Bir başka ülkede ise ihracat yapacak sanayiyi arttırabilir vesaire. Bizde hangisine yakın peki? Tabii bir tanesini seçmenin mümkün olmadığını biliyorum ama. Türkiye'deki duruma bakalım. Bir kere yaşadığımız deneyim bize gösterdi ki istihdam uzun vadede üretimle ilişkilidir. Bu herhalde bunu tersini söylemek mümkün. Fakat kısa vadede üretimden çok farklı hareket edebiliyor. Ve bunun teknik nedenleri var, ekonomik nedenleri var ya. Ama bu büyümeye baktığımız zaman bir başka şey görüyoruz. Bu rakam da büyümeyi tarif etmeye yetmiyor. Hani ancak çok büyük ressamlar vardır. Böyle iki çizgi attığı zaman bir insanın hem ruh halini hem vücudunu filan hepsini birden gösterir. Ama onun dışında ben iki çizgi atarsam pek bir şey anlaşılmaz. İnsan olduğu bile anlaşılmaz. Şimdi bu rakam bize ekonomimizin performansı hakkında bir böyle basit bir şey veriyor. Ondan sonrasını yanına biz eklemezsek anlayamayız. Sadece büyüme rakamları üzerinden gidelim. Bir şey söyleyeyim mesela. Bu büyüme bir önceki döneme göre, yani 2009'un son çeyreğine göre nasıldır? Yani 2009'un son çeyreğinde ekonominin performansı nasıldı? Şimdi nasıl? Ona oranla ne kadar geliştik, değil mi? Bir de ona bakmak lazım. Mesela Amerika'nın milli gelir serileri sadece buna bakar, onu verir. Evet. Böyle baktığımız zaman tabii mevsimlik hareketlerden arındırmak gerekiyor falan o şeyleri. TÜİK de yaptı. Betam'dan da var. Aynı sonuçlara varmışlar. Büyüme bir önceki döneme oranla binde bir. Binde bir. Şimdi aman ne kötü mü? Hayır, kötü değil. O başka bir şey. Yani o çünkü bu bazı etkisi var, çeşitli şeyler var. Fakat yani o ekonomide birdenbire bu dönemde bir önceki dönemle müthiş bir faaliyet artışı falan olmadı. Ama bir önceki dönemde de faaliyetler canlanmaya başlamıştı. Yalnız orada da bir şey gözlüyoruz. Ve orada biraz da korkutucu bir şey gözlüyoruz. Çünkü Türkiye bu krize girdikten sonra büyüme sürecine girdi. Fakat o büyüme süreci içerisinde Türkiye devam ederken şöyle bir şey var. Çeyrekler itibariyle baktığımızda büyüme hızı düşmeye başlıyor. Yani krizden kurtulma anında Türkiye hızlı büyürken giderek yavaş büyümeye başlıyor. Şimdi böyle olunca bir şey daha sorguluyoruz. Belki de Türkiye ekonomisi hızla düştü, hızla yükseldi fakat pili de bitti. Şimdi neden bitti? Tartışmalı bir konu ve yani daha uzun. Fakat bayağı ciddi bir şekilde büyüme hızı şeyde ekonominin son 3 çeyreğinde düşerek seyrediyor. Şimdi bu nokta da önemli bir şey ve önümüze baktığımız zaman bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Şimdi olumsuz şeylere söylemeye devam ediyorum ama bir tane de olumlu söyleyeceğim. Yani her şeyde olumsuz olamaz yani. Böyle bir performans var, her şeyde olumsuz. Evet, biraz tabii. Komik olur. Ama bir olumsuzluk var, çok dikkat etmemiz gereken bir şey. O da ihracatın büyümeye katkısı eksi. Bu önemli bir olay. Yani biz bu dönemde Türkiye iç pazar hareketiyle büyümüşüz. Dışarıda ihracat, halbuki daha belki yıllarda hep ihracatın katkısı pozitif falan olurdu. Net ihracatı değil, toplam ihracatın. İthalatın zaten negatif olur etkisi ve Türkiye'de netin eksi gelebiliyor. Ya duruma göre değişiyor tabii. Şimdi bu önemli bir nokta. Çünkü bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ihracat performansının hakkında bir soru işareti doğuruyor. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Yani Türkiye geçen yıl beceriyordu da bu sene niye ihracatı beceremesin? Değişen dünya konjonktürü değişti. O onunla ilgili bir nokta. Buna mukabil çok olumlu bir gösterge var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu çok şey. Büyümeye en büyük katkı özel yatırımlardan geliyor. Bu önemli bir şey. Mevsimsellikten arındırdıktan sonra yapılan hesapta. Bu önemli bir nokta. Çünkü özel yatırımlar bu tür krizlerde çok hızla daraldığı ve korktuğu için şeyde devam etmeye özel sektör. Onun canlanması olumlu bir haber. Büyümeyi aşağı çeken, dediğim gibi bu mevsimlik hareketlerden arındırılmış büyümeyi aşağı çeken en önemli faktör ise kamu harcamalarının kısılmış olması. Yalnız bu olumsuz bir şey diye bakmamak belki gerekir. Çünkü bir önceki dönemde de ekonomide büyümeyi sağlayan kamu harcamalarıydı. Kamunun da kendini dengelemesi gerekiyor. Yani devam etseydi ne diyecektik? Aa efendim işte seçim var önümüzde, hükümet seçim harcaması yapıyor diyecektik. Yani bu biraz şey yapması zor bir olay. Birçok mevsimlik faktörler de bunu etkiler. Yani tamamı da devletin, yani hükümetin elinde olan nedenlerle de bu harcamalar böyle zamanlaması uygun düşmez. Yani bazı harcamaları bu mevsimde yapmak zorundasınız, bazen de yapamak zorundasınız gibi. Manzara böyle. Dolayısıyla bu büyüme performansından başkalarının kıskanması iyi bir şey, güzel. Biz ondan mutlu oluruz. Yalnız biz kendimiz fazla sevinirsek yanılabiliriz. Gazetelerdeki hava 3 aşağı 5 yukarı bu. Yani, ama biliyorsunuz gazetelerdeki milli hava maçı 5-0 yenmiş havası var. Bir gün sürüyor. O da üzücü bir şey. Yani 2 gün süren bir hava yaratılabilse iyi olacak. Çünkü hayır, ben illaki ortaya çıkan iyi bir rakamın varsa kuşkular iyiliği teslim edildikten sonra gösterilmeli diye düşünüyorum. Ama yani efendim bu boş ver bu büyümeyi, çok saçma bir şey. Çünkü dünya toparlanamıyor iken büyüyorsunuz. O da iyi bir şey. Ama bu iğmenin niteliğini çıkarabilmek, ki çok az göstergeyle şu anda konuştuk. Daha fazla başkaları da eklenebilir buna. Baktığımız zaman nelere dikkat etmemiz ortaya çıkıyor. Ağlamamız değil. O başka bir şey. Ama bazı şeyler çok önemli. Mesela iç talep önümüzdeki dönemde artmaya devam edebilecek mi sorusunun tatmin edici bir cevabı yok. Yani artması için bir sebep yok görüyorum ben de. Seyfettin Gürsel Bey de aynı şekilde bir not yazmış. Ben de görmüyorum önümüzdeki dönemde ama düşecek mi deseniz onu da kestirmek zor. Ama demek ki dikkat edilmesi gereken bir şey var. Çünkü ihracat açısından hayal kurmamamız lazım. Zor bir yerde dünyada yaşıyoruz. Zor bir dönemde yaşıyoruz. İhracatı öyle keyfimizce attıramayız. Evet, çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Çünkü üzerinde de durduğumuz gibi gazeteler böyle manasız denebilecek bir öforiye kapılıyorlar. Böyle bir rakam çıktığı zaman filan insan nasıl yorumlayacağını kestirmekte zorlanıyor. İyi oldu yani böyle serin kanlı bir bakış atabilmek. Peki bir de G20 toplantısı konusunda birazcık bir şeyler konuşacaktık. Ne konuşuldu orada? Şimdi G20 toplantısının galiba sonuç bildirgesi olayı açıklıyor. Çok uzun bir bildirge. Demek ki bir şey konuşulmamış. Yani bir şey sonuca varılmamış. Çünkü lafı uzatmanın bir tek nedeni vardır. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa lafı uzatırsınız. Değil mi? Evet. Bilmem hiç Japon bankacı ya da iş adamlarıyla veya hükümet yetkilileriyle görüştünüz mü? O kültürde hayır demek ayıp. Evet. O yüzden o hayır sayfalar sürüyor. İçinde hayır kelimesi geçmeyen sayfalar sürüyor. O zaman anlıyorsunuz ki yani bu iş hayır olmaz diyorlar. Ama evet çok hızlı söyleniyor. Yani böyle Tek kelime. Hay diyor. Herkes birden ayağa kalkıyor. Çok sevimli bir şey yani. Güzel bir şey. Şimdi burada da öyle bir şey. Şimdi epeyce bir sorun var. Çok kritik olan bir sorun var ki teorik temelleri de olduğu için onun ilginç bir şey. Ortalıkta iki tehlike var. Bir tanesi ekonomiler durgunlukta. Bu durgunluk istihdam üzerinde olumsuz etki yaratıyor. İstihdamın yani işsizliğin toplumsal falan sonuçları da malum herhalde oradaki liderlerin hepsi de bunu gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla buna bir çare arıyorlar. Fakat öbür taraftan da bunu kamu harcamaları yoluyla yapmayı başka çare kalmadığı için denendi. Orada kamu harcaması dediğiniz yani Amerikan devleti gidip Mars'tan vergi alıp ondan harcama yapmadığına göre birilerinden borç alıyor. Şimdi bir anlamda da özel sektörün kullanabileceği fonları devlet kullanıyor. Çünkü özel sektör kullanmıyor. Tamam bunu anladık. Ama kamu borcu büyüyor. Şimdi kamu borcu büyüyor. Her ekonominin tabii ne kadar borçlanabileceği kendine göre değişiyor. Fakat sonuçta hiç önemli değil. Biz kamu borcu istediği kadar büyüsün hiçbir ülke diyemez. Ve bu bir kaygı haline aldı. Şimdi bu kaygıyı Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler artık bir paranoya haline getirip esas itibariyle yönetimi engellemeye çalışıyorlar harcamalarını. Yani o dereceye getirdiler diyeyim. Evet. Şimdi kaygının sağlam bir temeli var. Onu hemen söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın. Çok ciddi bir problem. Ama ondan sonra işte orada bu çok abartılmış oldu. Şimdi Avrupa'da benim bilebildiğim böyle bir bölünme yok. Yani belki yanlış biliyorum ama hani iktidarlar harcayalım diyor, muhalefet harcamayalım diyor diye bir şey yok. İktidarlar da çok korkuyor para harcamaktan. Avrupa işte özellikle Almanya enflasyon korkusu vesaire gibi faktörlerle bu şekildeki harcamaları kısıtlayalım diyorlar. Şimdi her iki tarafında yani Atlantik'in iki tarafından da söylüyorum. Bu iki kaygının farkında olduğu açık konuşmalarından filan yani bu anlaşılıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Amerikan tarafı daha çok şunu söylüyor. Eğer harcamaları erken kesersek kamu harcamalarını o zaman ekonomiler ikinci bir durgunluğa hatta gerilemeye düşebilirler. Bu da çok tehlikeli olur. Şimdi bu da doğru bir önerme. Avrupa tarafı ise yok biz fazla açıldık artık toparlamamız lazım diyor. Şimdi dikkat edilirse bu işi ne zaman hangi noktada yön değiştireceğiz meselesinde bir farklılık var. Ve bunun cevabı da o kadar kolay bir iş değil. Yani Keynesyen iktisadımı konuştu, söyledikleri var, şu var, bu var ama benim bilebildiğim kadarıyla efendim borç bilmem milli gelire oranı şu rakama gelince hop orada durun filan diye bir şey yok. Öyle bir gökten gelmiş bir kural yok. Temel bir nokta burada. Yalnız bir şeyi de anlıyorlar. O da şu, yani Amerika kendi bildiğine gitsin, Avrupa kendi bildiğine gitsin deyince bu sonuçta herkesin de istediği olmayabilir. Yani ne istikrarı sağlayabilirsiniz ne de istihdamı arttırabilirsiniz. Fakat benim anladığım orada bir ortak noktaya gelinemediği için bu olayların incelendiği, takdir edildiği saptandı, duruldu. Bu arada tabii şey olayına bir şey yapabilir miyiz? Çok fakir ülkelerin durumu var, onların sıkıntıları var, onlara bir çare bulabilir miyiz diye her zaman olduğu gibi konuşuldu ve her zaman olduğu gibi iyi niyetler beyan edildi ve bir şey olacağı da benzemiyor. G20 toplantısından ben daha önceki havaya bakarak birçok kimse gibi hiçbir şey beklemiyordum. Hiçbir şey de çıkmadı. Yani şunu demek istemiyorum. Bir şey bekleyenler hayal kuruyordu demek istemiyorum. Çünkü bu tür toplantıların havasını değiştiren olaylar olabiliyor. Yani o küçümsememek lazım o tür olayları da. Ama o da olmadı. Dolayısıyla taraflar geldiler ve gittiler. Galiba bir sonraki bahara kaldı şey bu olayın tekrardan düşünmesi. Ama uluslararası işbirliğinin çok zor olduğu gözüküyor. Bir de G20 bir forum olarak bir hızla itibar yitirdi. Yani G8'in tabii daha önemlisi G7'nin bir şeyi var, itibarı var. Çünkü çıkarları birbirine daha yakın, daha homojen, işte gelişmiş ülkeler anlamda söylüyorum. Belli şeyler yapabiliyorlar. Ama G20 nezaket toplantısı gibi oldu. Nitekim bir anlamı olmadığı da şuradan çıkıyor. Şimdi G20'de niye Türkiye var ben bilmiyorum. Yani öyle aritmetik olarak biliyorum da aritmetikle niye seçildiğini bilmiyorum. De Mısır yok mesela, yani büyük bir ülke işte. Bizden az geliri var doğru ama yani ağırlığı olan bir ülke. Nitekim şeyde de Kanada Başbakanı bu kuralları çerçevesinde oranın herhalde danışarak yapmıştır. 10 tane daha işte gelişmekte olan ülkeyi davet etti, gelin siz de bulunun falan diye. Bu forumun bir kısıtlılığı var. Yani ne olsa bu mesele ülkelerin tamamını kapsamıyor. Yani Türkiye Mısır'ın temsilcisi mi? Belli bile değil belki de. Mısır bize hiç itimat etmez, belki de eder bilmiyorum. Ama öyle bir hava da yok. 20 tane ülke bir araya geliyor, konuşuyor oluyor. Şimdi G7'nin bir mantığı var işte, çok büyük ülkeler falan filan, hatta onu daha da düşürseniz yani Avrupa ve Amerika ile sınırlarsanız daha da mantığı var. Bir şeye karar verirlerse yaparlar ama G7'den itibaren iş karışıyor. Mesela Çin'le Amerika'nın aynı iktisat politikasında buluşabilirler mi? Yani bir aralarında muazzam bir gelişmişlik farkı var. Bu durumda biraz zor gibi. Onun için bu forumun bir anlamı yok. O zaman da öbür uca gitmek lazım. Hani en uç, en geniş foruma, Birleşmiş Milletler evet. Orada da bu faaliyetler devam ediyor. İnşallah bir fırsatımız olacak, konuşacağız Yılmaz Akyüz'le Açık Radyo'da. Daha etraflı orada yapılanları öğreneceğiz ki herkes katılır, fikrini söyler filan. Tabii şunu da itiraf etmek lazım, forum büyüdükçe katılanlar mekanizma hantallaşıyor. O da doğru. Yani 100 tane ülkeye, 100-200'e yakın ülkeyi ikna edip belli bir noktaya getirmek, 7 ülkeyi getirmekten, 7 nispeten homojen ülkeyi bir araya getirmekten çok daha zor. O da doğru. Ama böyle bir G20 galiba iyi niyetli bir girişim idi. Evet, yani askeri harcamalar konusunda en ufak bir konuşma bile söz konusu olmamış anladığım kadarıyla. Onların azaltılması, diğer sorunlar hakkında da yani temel büyük şirketlerin çıkarlarının hakim olduğu bir şey gibi, manzara gibi görünüyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Görünme belki işin arkası öyle değil ama Amerika Birleşik Devletleri bankacılıkla ilgili bazı sert kuralları yapan bir yasa üzerinde Demokrat ve Cumhuriyetçiler anlaştılar. Amerika'nın son 50-60 yıldır görmediği derecede bölündüğü, siyasi olarak bölündüğü bir ortamda bunun üzerinde anlaştılar. Ve bayağı sert kurallar var. Yani işe yarar mı, ne olur falan, o ayrı bir konu ama onlar da anlaştılar. Ama Avrupa'dan buna bir sempati biz de yapacağız falan mesajı daha gelmiş değil. Küresel bir vergi konma şeyi IMF'nin çok ayıp, biz de bu IMF'yi iyi bir yer sanırdık şeklinde kınanarak bitirildi sonuçta. Yani o da gündemden hemen çıkarıldı. Evet. Yani küresel işbirliği açısından fazla bir hareket, yani daha doğrusu hiçbir şey yok, fazla değil de. Evet, hiçbir şey yok. Bu da endişe verici. Pek çok, bu çok dar boğaz içinde olan bir dünyada böylesine bir hareketsizlik, temsili niteliği yüksek olmasına rağmen hiçbir umut, fazla bir umut vermiyor. Hiçbir demeyeyim ama fazla bir umut vermiyor galiba. Geleceğiz. Vallahi tamamen senin söylediğin gibi düşünüyorum. Ama şöyle bir açık kapı bırakmak isterim. Şimdi geçen sene bu yönde çok böyle bir heyecan vardı, değil mi? Bu evet. Sene yani yok. İşte biraz ortalık toparlanınca herkes eski dünyasına döndü. Ama bazen de kamuoyu heyecanlanıyor, siyasiler buna tepki gösteriyor. Beklenmedik bir hızda bazı şeyler ortaya çıkıveriyor. Şunları yapsak iyi olur falan diye. Dolayısıyla öyle bir umut var ama senin biraz evvel ifade ettiğin ölçekte olacağını hiç sanmıyorum. Yani az gelişmiş ülkelerin sorunlarının köklü bir şekilde, yani biz size biraz daha para verelim yaşam bir şekilde ele alınacağı, çevre sorunları, çünkü bunlar hepsini kendileri tarif ettiler. Yani biz, sen veya ben tarif etmiyoruz, evet, G20. Evet. G20'nin kendi tarif ettiği listede var. Bunların ele alınacağını sanmıyorum. Şey de dediğin gibi pek gözükmüyor. Askeri harcamalarla ilgili bir şey gözükmüyor. Ama bir o konuda bir uzlaşma var gibi, orayı galiba söylemek istemedin. Herkes arttırıyor. Herkes arttırıyor, evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Açık Gazete. The wise old owl, the big black crow, flap of their wings, sing and go, bird, go, rockin' robin, rockin' robin, go, rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. And the Oreo, he rocks in the treetop all the day long, popping and a-popping and a-singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin, tweet, tweet, rock, rock, rockin' Robin, tweet. It was grand. They started going steady and bless my soul. He out popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street look to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin, tweet, tweet, rock, rock, rockin' Robin, tweet, tweet. Blow, rockin' Robin, 'cause you're really gonna rock tonight. Bobby Day'den dinledik. Rockin' Robin, çok rock'n'roll klasikleri arasında yer alan bir parçaydı bu. Bobby Day'in de doğum günü bugündü. 1928'de doğmuş ve 1990'da hayata veda etmiş bir rock'n'roll öncülerinden. Aynı zamanda da rhythm ve blues dalında kuvvetli çalışmaları görülen bir müzisyendi. Onu da anarak devam etmiş olduk programımıza. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Avi Haligua ayrıldı bir toplantıya katılmak üzere ve onun için de bendeniz Ömer Madra tek başıma, yani Volkan'la birlikte yürütüyoruz bu programı. Yani siz ortağım Volkan'la demeliydim. Evet, şimdi bir sabahtan günümüze bu saate kalan haberlerden biri de bu İsrail'le Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer'le Brüksel'de gizli bir toplantı yapmış olduğu haberi var. Tabii bunun neden gizli toplantıyı birdenbire niye bize açıklıyorlar, onu da ayrıca tartışmak, yani sormak gerekir en azından. Bu gizli toplantıdan sızan bilgilere göre her şeyi öğrenmiş oluyoruz zaten. Nerede yapıldığı da bilinemiyordu. Hayretler içinde kaldığı filan söyleniyor. Yani hem NTV'de hem de Voice of America'da bu şekilde verilmiş haberler. Yani herkesten gizlice yapılmış, Avrupa'nın neresinde olduğu da belli değil, ne konuşulduğu da tam belli değil. Çok heyecan verici bir durum yaratılmış casus. Zaten şu sıralarda casus roman gibi şeyler de ön planda olduğuna göre, zaten gazetelerinde bir kısmını da İstanbul'a gelen güzel casus Facebook'una baktık, işte Boğaz'da lüks o dairede kalmış filan feşmeken diye anlatılıyor. Tam o havada bir de gizli toplantı işte. İlişkilerin onarılması masaya yatırılmış o klasik bayat deyimle. İsrail basını Türk tarafının isteğiyle gerçekleşen görüşmeye Lieberman'ın, Dışişleri Bakanı'nın kızdığını yazmış. Yani bu gizli toplantıda pek çok şeyi öğrenmiş olduk. Her şeyi biliyoruz. Ama Lieberman'ın niye kızdığını anlayamadık. Çünkü onun haberi, bir tek onun haberi yokmuş herhalde İsrail'le ilişkilerin onarılmasını öngören bu gizli toplantı. Dışişleri Bakanı sağcı olduğu da belirtiliyor kendisinin ısrarla. Yani bizim sağcılarla işimiz yok demeye getiriyorlar işte, ama böyledir, ne yaparsınız ki deniyor. Lieberman kızmış. Yani şimdi şöyle notlar geliyor. Bakanlar iki ülke arasındaki diyalogun yeniden kurulması için görüş alışverişinde bulunmuşlar. Eskiden teati denirdi. Bir sonraki görüşme için yine gizli bir yer ve tarih belirlendiği kaydedilmiş. Bu niye gizli acaba? Şimdi mesela böyle çok hoş şeyler de oluyor. Nerede olduğu önce söylenmemiş, sonra Brüksel'de olduğu söylenmiş. Bir otelin suitinde gizli bir toplantı yapmışlar. 12.30'da mı gerçekleşmiş, 2,5 saat sürmüş. İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından ilişkilerin nasıl onarılabileceği gene o banal deyimle masaya yatırılmış. Bakanlar iki ülke arasındaki diyalogun yeniden kurulması için görüş alışverişinde bulunmuş. Bir sonraki görüşme için yine gizli bir yer ve tarih belirlenmiş. Öncelikle iki bakanın başbakanlarına bilgi aktarımı yapmalarının gerekeceği ifade edilmiş. Yani not not yazdırılmış zaten bu gizli toplantının gündemi. Ama şöyle de heyecan verici notlar da eklenmiş. İsrailli bakana ilk olarak görüşme için Strasbourg ya da Lüksemburg teklifi yapılmış. Eliezer bu iki teklifin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki daimi temsilcisi Selim Kuneralp'in rezidansı önerisini de reddetmiş. Görüşmenin gizli kalması için suit oda bir başka şahıs adına tutulmuş. Bak bak. Ne kurnazlıklar bunlar. Görüşmede Türkiye adına Bakan Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Selim Kuneralp bulunmuş. Davutoğlu ile birlikte Brüksel'de bulunan Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Bakan Egemen Bağış'ın görüşmeden haberi olmamış. Türk tarafı istemiş, Lieberman kızgınmış. Aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman haberdar edilmemiş. Çok kızmıştır adam haklı olarak tabii. Bana da haber verseydiniz diye. Netanyahu ile arasındaki başbakanla güvenin sarsıldığı bir krize doğru gidiyor galiba İsrail'de hükümet krizine göre. Öte yandan Türkiye Amerika'dan taarruz helikopterlerini de erken göndermesini istiyormuş. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün Amerika'dan sipariş edilen taarruz helikopterlerinin daha erken gönderilmesi talebinde bulunduklarını açıklamış. Bir de bu Voice of America'dan bir haber, üstelik de roket atarken de bu helikopterin, roket fırlamış gidiyor yolda, onu gösteren bir fotoğraf eşliğinde. Şimdi Super Cobra helikopterlerinin teslimi 2011 için planlanıyormuş ama bu yıl göndermeleri konusunda Amerika'ya ısrar ettikleri bildirilmiş. Kamerun Savunma Bakanı ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, helikopterlerin gönderilmesinin Amerikan Kongresi'nin kararına bağlı olduğunu, ancak Kongre'nin şu ana kadar yalnızca iki helikopteri onayladığını da söylemiş. Peki niye erkene almak için bastırıyorlarmış? O da çok ihtiyaç var herhalde iki helikoptere. Peki bu haberi de geçiyorum. Bir ilginç açıklama da şeyden geliyor. Bu son trajik olayda Hatay'da Hassa'da güvenlik güçlerinin iki köylüyü terörist sanarak öldürmesi olayıyla ilgili bir açıklama yapılmış ve bundan önceki açıklamaların tersine bir açıklama. Köylülerin ifadeleri, köylülerin daha önce burada Açık Gazete'de okumuş olduğumuz ifadeleriyle komutanlığın şimdi yaptığı açıklama arasında önemli farklar olduğu da göze çarpıyor. Yani son derece yakın, 20 metre gibi bir mesafeden hiç uyarı olmadan aniden ateş açıldı ve kaçan kaçabildi, kurtulan kurtulamayanlar da öldü diye köylüler anlatıyordu ve haklarını arayacaklarını da söylüyorlardı. Oranın bir mesire yeri olduğu, kekik toplamaya her zaman çıktıkları, buna karşılık da orada terörist sanılması ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlardı köylüler. Buna karşılık Jandarma Genel Komutanlığı internet sitesinde bir açıklama yapmış. Köylülerin verdiği bilgilerle çelişen açıklamalar var. Bölge bir kere ormanlık, hava hafif sisli ve ayrıca da dur ihtarı yapıldı diyor. Köylülerin ifadelerinin tamamen aksinden olduğunu söyleyebiliriz. Dur ihtarına karşı, buna rağmen kişilerin kaçmaya başlaması üzerine terörist olabilecekleri değerlendirilerek kısa süreli ateş edildiği belirtilmiş. Böylece iki ölü bir yaralı olmuş. Oysa Yanlarında Mustafa Fil, İbrahim Yalçın ve Ali Dalmış isminde şahısların da olduğu bilgisinin alındığına işaret ediliyor açıklama. Yani yaralılardan birisi de kendisini ancak hastanede soluğu aldıktan sonra ayıldığını söylemişti. Olayların ne olduğunu anlamadığını. İlk müdahaleyi halbuki jandarma unsurları tarafından olay yerinde yaptık diyorlar. Jandarma il komutanlığı olay hakkında bilgilendirildi. Yaralı şahıs da saat 9.45 sıralarında Çardak Yaylası'ndaki girişte ambulansa nakledildi ve Hassa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi deniyor. Olayla ilgili iki, çok birbirinden tamamen farklı. Yani maktullerin aileleri, yaralananın aileleri ile bu jandarmanın, yani ölüme sebebiyet veren olayın asıl müsebbip olan jandarmanın da açıklaması arasında büyük bir fark var. Neyse, olayla ilgili incelemede bulunmak üzere dün İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye baş müfettişiyle Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı'ndan bir özel müfettiş Hatay iline görevlendirildi demişler açıklamada. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileniyor. Herhalde bu müfettişlerin gönderilmesinden kısa bir süre sonra yapılan araştırmada gerçeğin ne olacağı da ortaya çıkacaktır. Bu noktada bir soluklanalım, bir müzik dinleyelim, sonra devam edeceğiz. Well, I went to a dance the other night. Everybody went stag. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag. It happened, well, the prettiest in this world. Please, won't you come over and talk to me and be my girl? I said, I want you come over and talk to me and be my girl. Please, won't you come over and talk to me and be my girl? She said that she was sorry that I was a little bit late. She would wait and wait and wait and wait for her steady date. She would wait and wait and wait and wait for her steady date. She would wait and wait and wait and wait for her steady date. Heart was broken, all of my life where had she been? But I'll try over and over and over and over again. I'll try over and over and over and over again. I will try over and over and over and over Bobby Day'den ölüm yıl dönümünde dinlediğimiz ikinci yok doğum günü. 1928'de bugün doğum günü. 1990'da ölmüştü, affedersiniz. Bobby Day'den dinlediğimiz ikinci parça doğum gününde Over and Over adını taşıyordu. Yani çok erken tarihte başlamış çalışmalara. The Hollywood Flames, arkasından da Bob and Earl ikilisi gibi iki ayrı grupta çalışmış. 1957'den itibaren de kendi grubunu Satellites adlı grubu kurmuş. Ve o Satellites elemanlarıyla birlikte yaptığı parçalardan ikisini de çalmış olduk size. Üç tarihi önemi haiz 3 ayrı parçası var. Üçü de çünkü o dönemden kalan 3 parça da rock and roll'un standart parçaları arasında yer alıyor. İşte ikincisi de bu Over and Over'dı Bobby Day'in. Evet, devam edersek Açık Gazete'de, Açık Radyo'da Avrupa Sosyal Forumu başladı bugün. Avi de onu izlemeye gitti zaten. Onunla ilgili bazı haberleri de yarından itibaren vermeye çalışırız. Bu arada da Avrupa Feminist Buluşması'nda 22 ülkeden feministlerin bir araya geldiği haberi de var. Polonya'dan ve Yunanistan'dan katılan kadınların ekonomik krizle mücadele önlemlerinin kadınların kazanılmış haklarını tehdit ettiğini söylemişler. Yani evlerimize ve geleneksel rollerimize dönmeyeceğiz diyorlar ve Avrupalı kız kardeşlerine de dayanışma çağrısında bulunuyorlar. Yani Avrupa'da ekonomik krize karşı alınan önlemlerden en çok kadınların etkilendiğini belirtiyorlar. Temel kamusal hizmetlerin özelleştirildiği, bunu kadınlar ücretsiz ev içi hizmetle telafi etmeye çalışıyorlar diyorlar. Kadınlar erkeklere ve aileye daha bağımlı kılınıyor. Yani şiddet artarken kadınlara ait toplumsal alan daralıyor, ancak biz kadınlar kazanılmış haklarımızı kapitalizme teslim etmeyeceğiz. Geleneksel rollerimize ve evlerimize geri dönmeyeceğiz demişler. 164 ülkeden ayrımcılıkla mücadele eden 5000 kadın grubunun katılımıyla büyük bir şey var, toplantı. Dünya Kadın Yürüyüşü'nün koordinasyonunda Avrupa Feminist Buluşması bugün İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Hepimiz özgür oluncaya kadar kadınlar yürüyecek sloganıyla bir araya gelmişler. Gıda, enerji, çevre krizlerinin kadınları nasıl olumsuz etkilediğini, çok uluslu şirketlerin mali krizi devletleri kendi çıkarlarına tabi kılmak için nasıl kullandıklarını da görünür kılmayı amaçladıklarını söylüyorlar. Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ İşletme Fakültesi'nde oluyor. 22 ülke ve Türkiye'nin de farklı illerinden gelen kadınların katılımıyla başlamışlar. Bunun da haberini verelim. Bir de Bangladeş'ten önemli bir mücadele başlangıcı haberi vardı. Ajans France Press'ten gelen bir haberle gördük onu da haberde. Bu tekstil dalında atölyelerinde yok pahasına çalıştırıldığını söyleyen kadınlar ve erkekler, işçiler sonunda Bangladeş başkenti Dhaka'ya giden ana yollarında bütün karayollarını da şey yaparak, kapatarak önemli bir eylem, protesto eylemi gerçekleştiriyorlar. Bir dizi eylem zaten bir süreden beri devam etmekteydi. Düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarının yaygınlığını protesto ediyorlar. Polis tabii beklenebileceği gibi hemen göz yaşartıcı gaz ve su silahları kullanmışlar. Tazikli su sıkmışlar işçileri dağıtmak için. Yani buradaki insanların işte batılı markalara çok sayıda marka giysiler diken insanlar. Şehrin kuzeyinde de bu işçiler bayağı bir ana kavşağı durdurmuşlar. 15 ila 20 bin işçi topraklarda bu sokaklarda toplanıp protesto ediyorlar. Ve Salim Cihangir de Ajans France Press'ten bu şekilde yazmış. Ana yolu tıkadılar ve polise de onlar da tuğla atarak karşılık vermişler. Salim Cihangir de bunu Dhaka'nın polis müdürü olarak ifade etmiş. 4 fabrikada çıkmış. Ülkenin en büyük tekstil üretici firmalarından birininmiş. Sonradan bu 4 fabrikadan düzinelerce fabrikaya yayılmış. Zaten hepsi aşağı yukarı belli bir bölgede, sanayi bölgesinde 5 kilometrelik bir yolda Kafrullah, Mirpur bölgelerindeymiş Bangladeş'te. Ve sonra bütün işçiler aslında katılmışlar buna. Gene polis müdürünün Cihangir'in yaptığı açıklamalara bakılacak olursa, geçen hafta da yüzlerce fabrikada, temel bir sanayi bölgesinde, başkentin dışında kapatılmış ve günlerce şiddetin de yer aldığı gösteriler sırasında sahiplerinin de, fabrika sahiplerinin de panik ve anarşi olduğunu söyledikleri bir yer. Sonra fabrikalar tekrar açılmış. Hükümet 1000'den fazla asayişi sağlamak üzere polis götürmüş oraya. Şimdi bir de şeye bakalım, bu haberin bu kısımları oldukça bildik ve alışıldık şeyler, haberler. Fakat bir de bakalım, yani Walmart, H&M gibi büyük firmalara, toptancılara, markalara şey yapıyorlar. Giysi üreten dikişçi kızlar ve erkeklerden oluşuyor. En az 5000 takaya çıkarılmasını istiyorlar ücretlerinin. Şu anda ki bundan almış. 5000 taka ne kadar edecek diye düşünecek olursak bakıyoruz ve çeviriyoruz. $70 ayda. Yani 2 dolardan biraz fazla günde geliyor. Bunu talep ediyorlar. Yani 2 dolar zaten açlık sınırı olarak kabul edilen bir miktar Dünya Bankası'ndan ve dünyanın çeşitli, Birleşmiş Milletler'in çeşitli kurulu, bu yoksullukla uğraşan şeyleri için. Yani $70 bile değil Walmart'a, H&M gibi büyük mağazalara mal üreten bu insanların aslında ayda günde 2 dolardan daha az bir parayla çalışmış oldukları ve bu yüzden de işte polisle çatışmaya girdikleri anlaşılıyor. Şimdi Bangladeş'in bütün ihracatı geçen yıl itibariyle 16 milyar dolara yakınmış. 15,5 milyar dolar diyelim. Bunun %80'ini ise bu işçilerin ürettiği şeyler, giysiler meydana getiriyor. Ve sonuç olarak bu o kadar büyük bir huzursuzluk var ki Bangladeş'te. Fransızların dev alışveriş mağazası Carrefour ve işte ünlü Blue Jean markası Levi Strauss da başbakana yazı yazmışlar. Daha bu yılın başında 6 ay önce ve demişler ki bütünüyle her alanda ücretlerin artırılması gerekiyor demişler ve mevcut ücretlerin yoksulluk sınırının altında olduğu belirtilmiş, yazdıkları bu mektupta. Daha bu senenin başında, pek dinlememiş olduğu anlaşılıyor Bangladeş Başbakanı'nın bu şirketlerin taleplerini de, ve yoksulluk sınırının altında diyorlar ve büyük bir huzursuzluğa da yol açtığı gözden uzak tutulmamalıdır diye. İşte bir yandan böyle büyüme ve büyük coşku yaratan haberler var. Ama bir yandan da günde 2 dolardan biraz fazla bir para, ücret talebiyle sokaklara dökülen on binlerce işçinin de yaşadığı ilginç bir dünyanın üzerinde bulunduğumuzu hatırlatalım. Ve burada galiba bu programı da bitirmenin zamanı geldi. Erik Satie ile başlamıştık. Onunla da bitirebiliriz herhalde. Erik Satie 1925'te 1 Temmuz'da Paris'te ölmüştü. Doğumu da yine Paris, 1866. Besteci, piyanist ve aynı zamanda da önemli, ilginç çalışmaları bulunan, öncü avantgard sanat akımlarının hepsinin içinde yer almış, yazarlık ve entelektüellik nitelikleri yüksek, ilginç bir şahıs, pek çok akımı da etkilemiş kendisinden sonraki, onların bir kısmının içinde yer almış. Yani 20. yüzyıl başının en önemli kültür, sanat dünyası oluşturanlardan biri olan Paris'in önemli simalarından birisi Erik Satie. Ona bir günaydın da diyerek Gnosien, bir numaralı Gnosien adlı parçayı çalıyoruz. Ve hepinize günaydın diyorum. Günaydın. Açık Gazete.